Dzień dobry, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W programie trzecim Polskiego Radia audycja Trzy Wymiary Gitary. Piotr Baron na urlopie do końca tygodnia, także dziś ja, a jutro o tej porze spotka się z Państwem Mariusz Owczarek. Dzisiejszą audycję realizuje Iwanka Kunewa, a przy telefonie i internecie czuwa Piotr Kordaszewski. No nie sposób było inaczej rozpocząć chyba tę audycję, skoro właśnie dziś mija 30 lat od premiery tego albumu. Wierzyć się nie chce, czas leci bardzo szybko, wiadomo to nie od dziś, no ale przy okazji, czy właściwie przy tego rodzaju okazjach, to łatwo sobie uświadomić, naprawdę łatwo. U2 The Unforgettable Fire, czwarta płyta długo grająca w dorobku tej irlandzkiej formacji. Było jeszcze później kilka dobrych płyt w dorobku zespołu, ale to była jedna z tych, myślę, najważniejszych. Pride in the Name of Love, również sukces komercyjny singla, chociaż te najbardziej komercyjne sukcesy, największe sukcesy komercyjne miały przyjść dopiero później. Pozostajemy jeszcze w roku 84 i na tej samej płycie, tym razem utwór tytułowy.

A od premiery tego albumu minęło już 40 lat. Nazareth, album Rampant, piąta płyta w dyskografii tego szkockiego, jednego z najbardziej znanych szkockich zespołów, no i na pewno najbardziej znanego, jeśli chodzi o hard rock. Maj 1974 rok, wtedy właśnie ta płyta ujrzała światło dzienne. Loved and Lost to utwór, który już za nami, a teraz kompozycja zatytułowana Shanghai in Shanghai. I tu gościnnie na fortepianie i syntezatorze John Lord. exchange, no time to exchange you and I. Zaraz za wokalistą na drugim, ale dobrze słyszalnym planie dwie gitary akustyczne. No i można by rzec, że w sumie dosyć takie tradycyjne rockowe instrumentarium, bo jest i gitara elektryczna, i bas, i perkusja, ale oprócz tego saksofon i, co jeszcze bardziej oryginalne w tym przypadku, skrzypce. Dave Matthews Band. Pierwsza płyta tej formacji, która pojawiła się we wrześniu 1994 roku w sklepach. Innymi słowy, przed 4 dniami minęło 20 lat od premiery tego albumu. 11 miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych, no i od tego czasu właściwie nieustające pasmo sukcesów komercyjnych i artystycznych również. Ants Marching to jest utwór, który pojawił się również podówczas na singlu, a teraz kolejna kompozycja z tego albumu wyprodukowanego przez bardzo znamienitego producenta, jakim jest Steve Lillywhite, a ta kompozycja, o której zacząłem mówić, to Typical Situation. Fingers counting, we have each 9 planets around the sun appear. 8 ball will last if you triumphant be. 7 oceans pummel the shores of the sea. It's a typical situation in these typical times. Too many choices, yeah. It's a typical situation in these typical times. Too many choices. Everybody's happy, everybody's free. Keep the big door open, everyone will come around. Why are you different? Why are you that way? If you don't get in line, we'll lock you away. Comes down to nothing. 6 senses feeding 5 around a sense of sound. 4 seasons turn on and turn on. I can see three corners from this corner. Two's a perfect number, but one round about this cafe. Everybody's free. We'll keep the back door open. Everyone will come around. Oh, are you different? Oh, are you that way? If you don't get in line, well, I'll give you away. Oh, everybody's happy. Everybody's free. We'll keep the back door open. Everyone will come around. Oh, are you different? Why are you that way? If you don't get in line. Situation in these typical times, too many choices. Yeah. It's a typical situation in these typical times, too many choices. We can do anything about it, too many choices. Typical situation in these typical times. Too many choices. Yeah. Everybody's happy. Everybody's free. We'll keep the window open. Everyone will come around. Where are you different? Why are you that way? If you don't get in line, we'll love you away. Oh, everybody's happy. Everybody's free. Typical situation in these typical times. Too many choices. We can't do anything about it. Too many choices. It's a typical situation in these typical times. Too many choices. Thank you. Kolejna stara płyta w dzisiejszym programie. Crime of the Century. Trzecia płyta długogrająca w dyskografii grupy Supertramp z Londynu. Trzecia w dyskografii, ale pierwsza, która osiągnęła sukces komercyjny i zasłużenie, dlatego że po prostu była dużo lepsza również pod względem artystycznym od poprzednich dwóch. Roger Hodgson tutaj w roli głównej, Dreamer, to również singiel, 13 miejsce na liście przebojów w Anglii. Teraz natomiast posłuchamy tytułowego fragmentu z tego albumu i tu w roli głównej, jeśli chodzi o wokalistę Rick Davies, który notabene przed mniej więcej tygodniem skończył 70 lat. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Trzy wymiary gitary. No i to właściwie już na dziś prawie wszystko. Mówię prawie dlatego, że tylko jeden utwór do odtworzenia pozostał, ale za to nie byle jaki, bo ponad 9-minutowy. W roli głównej wystąpi Rory Gallagher, gitarzysta pochodzący z Irlandii Północnej. Na pewno, jeśli chodzi o ten rejon geograficzny, to najlepszy gitarzysta, ale nawet biorąc pod uwagę cały świat, to Rory Gallagher uważany był i nadal jest za jednego z najlepszych gitarzystów w historii muzyki, przede wszystkim bluesrockowej. Posłuchamy za chwilę fragmentu płyty Irish Tour 1974, czyli krótko mówiąc nagrania sprzed lat 40, a będzie to kompozycja zatytułowana A Million Miles Away. Oczywiście nagranie z koncertu. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Jutro po 13 spotka się z Państwem Mariusz Owczarek. Do usłyszenia.

dziś pod młotek obiadek. A na obiadek mięso mielone wieprzowe z szynki tylko po 5,55 za 500 gramów. A jak ktoś woli rybkę, to filety z łososia tylko po 3,19 za 100 gramów. A do mięska lub rybki ziemniaki tylko po 35 groszy za kilogram. I obiadek po raz pierwszy, drugi, trzeci zrobiony. Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filety z łososia 3,19 za 100 gramów. A ziemniaki 35 groszy za kilogram. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 października, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Ewy Kopacz za 5 godzin. Za chwilę debata po expose nowej premier. Jest nowy bilans wybuchu japońskiego wulkanu. To 48 zabitych. Traci na wartości od tygodni. Teraz rubel dotknął dna, mówi rosyjski wiceminister finansów, ale ma nadzieję na poprawę. Już za chwilę w Sejmie początek debaty po expose nowej premier Ewa Kopacz, która w 45-minutowym przemówieniu złożyła olbrzymią liczbę obietnic. Obiecywała m.in. ożywienie górnictwa i portów, a także propozycje kolejnych kredytów dla przedsiębiorców i skrócenie kolejek aż do lekarzy. Było także mowa o rozszerzeniu programów socjalnych i o polityce prorodzinnej. Przy Wiejskiej od rana jest Łukasz Walewski. Łukaszu, co na te propozycje mówi opozycja? No, od prawicy do lewicy słychać, że pakiet deklaracje Ewy Kopacz to pobożna lista życzeń i pustych obietnic wyborczych, na które nie ma pieniędzy. Mam nadzieję, że oprócz tego, że to piękne przemówienie ktoś napisał, to że jeszcze ktoś to w ogóle policzył, bo nagle okazuje się, że wszystko dla wszystkich można obiecać. Mówi Dariusz Joński z SLD, a rząd odpowiada, wszystko zostało dobrze policzone, zaś minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że z obietnic socjalnych gabinet PO-PSL dotąd się wywiązywał. Wywiązujemy się i będziemy się wywiązywać. Nie wszystko wejdzie od razu w życie. Część to jest rok 2016. Też ta była perspektywa nakreślona do roku 2020, bo duża część środków będzie pochodziła z Unii Europejskiej. A przecież w przyszłym roku wybory parlamentarne i nie wiadomo, czy koalicja rządząca będzie złożona z tych samych partii, co dziś. Łukasz Walewski, dziękuję. Głosowanie nad wotum zaufania dla nowego gabinetu PO-PSL o 19. Rośnie liczba ofiar erupcji wulkanu Ontake w Japonii. Najnowszy bilans to już 48 zabitych. Ratownicy wydobyli kolejnych 12 ciał. Według policji większość ofiar śmiertelnych to turyści, którzy byli na górskim szlaku w sobotę, gdy niespodziewanie wybuchł wulkan. W akcji bierze udział 1000 ratowników, strażaków i członków obrony cywilnej, podaje telewizja NHK i emituje zdjęcia, które ukazują dym nadal wydobywający się z krateru. W ostatnich dniach wznawiano i przerywano akcję właśnie ze względu na bardzo trudne warunki i obawy przed kolejną dużą erupcją. W okolicach szczytu krajobraz przypomina księżyc. Ziemia pokryta jest warstwą szarego popiołu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Manuel Barroso pisze do Władimira Putina. Temat to umowa stowarzyszeniowa Kijowej Brukseli. Szef Komisji Europejskiej w liście do prezydenta Rosji zaznacza, że tylko strony, które podpisały ten dokument, mogą wprowadzać w nim jakiekolwiek zmiany. Wyraził także zaniepokojenie próbami wprowadzenia przez Moskwę barier w handlu z Ukrainą. Podczas ostatnich trójstronnych konsultacji Unia-Rosja-Ukraina w Brukseli zdecydowano o opóźnieniu do końca przyszłego roku wprowadzenia w życie części handlowej umowy. W swoim liście do Putina Barroso podkreślił, że decyzja ta, poparta przez wszystkie strony rozmów, jest ściśle związana z utrzymaniem preferencyjnych zasad handlowych stosowanych w ramach wspólnoty niepodległych państw. W tym kontekście jesteśmy głęboko zaniepokojeni przyjęciem dekretu przez rosyjski rząd, w którym zaproponowano nowe bariery handlowe między Rosją a Ukrainą, napisał szef komisji. Jego zdaniem wprowadzenie dekretu w życie byłoby sprzeczne z ustaleniami z brukselskiego spotkania. Zapewnił on także, iż wspólnota jest gotowa kontynuować konsultacje z Rosją, by rozwiać jej obawy dotyczące skutków wprowadzenia umowy stowarzyszeniowej na rosyjską gospodarkę. Podkreślił on jednocześnie, że jest ona porozumieniem dwustronnym i wszelkie zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone tylko na prośbę jednej ze stron. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjski rubel dotyka dna, tak mówi wprost rosyjski wiceminister finansów Aleksiej Mojsiejew. Komentuje rekordowo niski kurs rosyjskiej waluty. Według rosyjskiego wiceministra notowany w ostatnich tygodniach spadek kursu rubla korzystnie wpłynął na ogólną sytuację rynkową w Rosji. Moisiejew twierdzi, że tani rubel pozwoli rosyjskiej gospodarce adaptować się do spadków cen ropy na światowych giełdach. Polityk zaprzeczył, jakoby Moskwa planowała wprowadzenie przepisów ograniczających przemieszczanie się kapitału. Tymczasem analityk finansowy Andrzej Klepacz jest innego zdania niż wiceminister finansów. W jego opinii kurs rubla nie osiągnął jeszcze krytycznej wartości, a umocnienie narodowej waluty może nastąpić tylko wtedy, gdy ceny ropy znowu przekroczą poziom 100 dolarów za baryłkę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy obawiają się wojny na Ukrainie. 73% uważa, że konflikt zagraża bezpieczeństwu w Europie. W marcu, gdy Rosjanie zajmowali Krym, podobną opinię wyrażało 68% ankietowanych. Polacy oceniają, że dotychczasowe zaangażowanie społeczności międzynarodowej w rozwiązanie tego konfliktu jest niewystarczające. Inaczej natomiast sądzą o władzach w Warszawie. Prawie połowa danych uważa, że zaangażowanie naszego kraju na rzecz zażegnania konfliktu naszych sąsiadów jest wystarczające. To badanie, dodajmy, przeprowadzono na grupie 946 osób. I teraz to już wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce o 15. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia sporo chmur, trochę przelotnych opadów, a na południu także burze połączone z silnym wiatrem od 13 do 19 stopni. W nocy na południowym wschodzie deszczowo, a na zachodzie mgły od 2 do 12 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Każdy, kto pożycza pieniądze, powinien kierować się jedną podstawową zasadą. Zawsze pożyczaj tak, by być winnym jak najmniej. Właśnie dlatego dla wszystkich, którzy chcą pożyczać z głową, aż do końca października przedłużyliśmy wielką wyprzedaż kredytów gotówkowych w Getin Banku. Nie czekaj, skorzystaj z wyraźnie niższego oprocentowania i ciesz się zdecydowanie obniżoną prowizją, aby później nie trzeba było oddawać zbyt wiele. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 14. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i ja, Artur Andrus, witamy Państwa serdecznie. Trochę się Państwo dowiedzą o zbliżającym się festiwalu stand-upu. Zaprosimy na takie spotkanie. Teresa Drozda serwuje. Będzie też informacja o pożegnalnej trasie koncertowej kabaretu Limo. Za chwilę Łukasz Szwed przedstawi Państwu zmanipulowany przez siebie serwis wiadomości, a potem pojawi się piosenka, która może Państwa trochę zadziwi. Ale to jest po prostu ulubiony styl muzyczny naszego gościa, który zaraz po piosence się pojawi. Także proszę się niczemu nie dziwić, proszę się bawić. Akademia Rozrywki. Miau, miau. Polska jest najbardziej praworządnym krajem w Europie, wynika z wewnętrznych badań Rządowej Komisji do Spraw Praworządności. W naszym kraju w okresie ostatnich 7 lat nie wydarzyły się żadne poważniejsze afery, nie stwierdzono też rażących przypadków łapówkarstwa ani innego rodzaju korupcji. Z raportu wynika, że polscy urzędnicy i politycy są najuczciwsi na starym.